naman tayo, parang kailan lang ang huli. Kaanong man kalayo, tayo'y pinagtatagpong muli. Ilang ulit na kasakitan, ngunit pa ulit na gumagaling. Ilang ulit balak na iwan, ngunit patuloy na bumabalik. Hiramin ng sakit na nilimot na pabayaan, di maiwasang isipin na tayo'y para bang tumatakbo sa walang hanggan na kalye. Tumatakbo ang pag-ibig na tilabas ng biyahe. Ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Tayo, damdamin natin ay bumubukso. Tayo ay muling napaso. Pinting ng puso ay lumulukso. Bakit pa ba hinahayaan? Minsan yung isip lumayo na lang, ngunit hindi kita maiwan. Mahal pa rin kita ngayon, mama. Kailangan ng sakit na nilimot na babaya. Ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot, ikot,